จังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของการมาเที่ยวเลยการเดินทางพิชิตยอดเขาภูกระดึงจะต้องขึ้นเขาเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรและทางราบเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นผาหล่มสักผาหมากดูดผาเหยียบเมฆน้ำตกวังกวางเป็นต้นภูลมโลภูเขาในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือการได้ชมความสวยงามของต้นซากุระเมืองไทยหรือต้นนางพญาเสือโคร่งซึ่งออกดอกสีชมพูกว่าพันไร่ทุกช่วงปลายเดือนมกราของทุกปีพระธาตุสีสองรักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคนหุนงามด้วยศิลปกรรมแห่งล้านช้างมีข้อควรปฏิบัติคือไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชาไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการเพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรีซึ่งมีสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรงวัดป่าห้วยลาดศาสนสถานที่รวบรวมประติมากรรมทางศาสนาอันวิจิตรงดงามการชมความสวยงามของพระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานของสัพพัญญูพระประธานสีขาวหรือหลวงพ่อขาวทั้งองค์ใหญ่รวมถึงยังมีประติมากรรมอันวิจิตรต่างๆทั่วทั้งบริเวณลานหน้าวัดป่าห้วยลาดเช่นพระตรีมุรติพระอินทร์พระพิฆเนศพญานาคจระเข้และองค์เทพอื่นๆไว้อีกมากมายอุทยานแห่งชาติภูเรือบรรยากาศพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ของภูเรือล้อมรอบด้วยทิวทัศน์เขาสลับซับซ้อนและทะเลหมอกภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เช็คอินเช่นผาโล่นน้อยจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามผาสำทองหรือผากุหลาบขาวอีกหนึ่งจุดชมวิวห้ามพลาดในอุทยานน้ำตกห้วยไผ่แหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้ทำน้ำประปาในอำเภอภูเรือและยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเพียบเช่นหินค้างหม้อหินวัวนอนหินพระศิวะสวนผาหินงามแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยภูเขาแท่งหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วบริเวณความงดงามที่อยู่ลวดลายและรูปทรงที่เกิดขึ้นบนภูเขาแท่งหินปูนนอกจากนี้ยังพบต้นไม้พันหายากให้เราได้ชื่นชมระหว่างทางสวยงามและแปลกตาสมกับฉายาคุณหมิ่งเมืองเลย